promocji jest ograniczona. Dowiedz się więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 10 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Trudne warunki do jazdy, są wypadki. Szef SLD w Trójce o koalicyjnych scenariuszach przed wyborami. Powiemy też o zlikwidowanym pod Płockiem laboratorium amfetaminy. Ślisko i niebezpiecznie na drogach. W wielu regionach pada, albo może padać. Na Warmii i Mazurach od rana doszło do 3 poważnych wypadków. Obywatelka Ukrainy została ranna w wypadku na Krajowej 16 na odcinku Ostróda-Kisielice. Na wylocie z Iławy w kierunku Kisielic około kilometra za przejazdem kolejowym zderzyły się 2 auta osobowe. 55-letnia kobieta została poważnie ranna w innym wypadku na drodze krajowej 51 Lidzbark Warmiński Dobre Miasto. W Miłogórzu kierująca Toyotą 55-latka na łuku drogi straciła panowanie nad autem i zderzyła się czołowo z Volkswagenem. Kierowcy tego samochodu nic się nie stało, ale kobieta z Toyoty ma poważne urazy nóg. Została przewieziona do szpitala. Jedna osoba jest w szpitalu po wypadku na drodze krajowej 22 Elbląg-Malbork. Na zakręcie drogi w Karczowiskach Górnych zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Policja prosi kierowców o ostrożność, bo pogoda nie będzie rozpieszczała. Nadal będzie przelotnie padało w centrum i na wschodzie regionu, miejscami burze. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Kończy się najdłuższy proces w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd ma wydać wyrok w sprawie Zdzisława Eł, członka gangu Krakowiaka. O szczegółach Kamil Jasak. To właśnie on zabić miał w 1997 roku w Szczecinie szefa białoruskiej mafii w Polsce, Wiktora F. Oprócz tego zarzuca mu się także dokonanie zabójstwa w trakcie napadu na Kandor w Przemyślu. Grupa Krakowiaka rozbita została w 1999 roku. Sprawa ciągnie się więc od 20 lat. W 2016 roku za popełnione przestępstwa Zdzisław Eł skazany został na dożywocie. Proces odwoławczy od tego wyroku ruszył w ubiegłym roku. Rozprawy były jednak odraczane w związku z kolejnymi wnioskami formalnymi Zdzisława Eł, który dogłębnie analizował dowody oraz wieloletnie postępowanie, zarzucając sądowi nierzetelność. W tym roku sprawa Zdzicha na etapie rozpoznawania apelacji została wyłączona z głównego procesu gangu do osobnego postępowania. Oskarżony cały czas nie przyznaje się do winy. Wyrok o 13:00. Negocjacje trwają. Tak o rozpoczętych wczoraj rozmowach o wyborczej współpracy SLD z Platformą Obywatelską mówił w Trójce szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Przypomnijmy, opozycja jest w trakcie tworzenia koalicji na wybory parlamentarne. PSL chce startować z PO, ale nie z SLD. Nie wiadomo, co zrobi w tej sytuacji Platforma. Czarzasty, pytany o możliwe scenariusze, stwierdził, że jeśli nie będzie decyzji o kontynuowaniu współpracy z PO, to jego ugrupowanie zbuduje na wybory blok lewicowy. Przyznał jednak, że jest zwolennikiem koalicji europejskiej. Projekt, który zdobył 38%, stworzony w przeciągu 3 miesięcy, który wystąpił przeciwko projektowi pisowskiemu, który to PiS rządząc wrzucił 40 miliardów złotych w ramach kampanii wyborczej obywatelkom i obywatelom, jest projektem dobrym. I uważam, że jeżeli było 7% różnicy, to trzeba się wziąć do roboty, przestać jęczeć i iść do przodu. Włodzimierz Czarzasty mówił też, że sprawę ewentualnej koalicji trzeba zamknąć w tym tygodniu. Według wcześniejszych zapowiedzi dzisiaj lub jutro lider PO ma się spotkać z prezesem Ludowców. Laboratorium amfetaminy zlikwidowali na Mazowszu policjanci z CBŚP. Przejęli też prawie 63,5 kg narkotyku, informuje Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego. Zabezpieczono także 10 litrów płynnej amfetaminy, z której można wyprodukować kolejne 14 kg siarczanu amfetaminy, czyli proszku. Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi kara od 3 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Laboratorium znajdowało się w okolicach Płocka. Iskrzy na linii Waszyngton-Londyn. Zaczęło się od krytycznych słów brytyjskiego ambasadora w USA na temat administracji Donalda Trumpa. W odpowiedzi amerykański prezydent zapowiedział, że jego rząd wstrzyma kontakty z dyplomatą. Dzień później Donald Trump poszedł dalej. Określił brytyjskiego ambasadora mianem człowieka bardzo głupiego. Premier May oskarżył o wymyślenie głupiej drogi w sprawie Brexitu. Szef brytyjskiego MSZ-u Jeremy Hunt odpowiedział, że to brak szacunku. Reakcja szefa brytyjskiej dyplomacji również na Twitterze. Przyjaciele mówią ze sobą szczerze, więc też tak uczynię. Te komentarze to brak szacunku dla naszej premier i mojego kraju. Wasi dyplomaci dzielą się szczerze swoimi prywatnymi opiniami i to samo robią nasi, deklaruje Jeremy Hunt. I dodaje, to brytyjski rząd wyznacza swoich ambasadorów. Jeżeli będę premierem, nasz ambasador pozostanie na stanowisku. Przypomnijmy, Jeremy Hunt konkuruje w wyścigu o fotel premiera z Borisem Johnsonem. W wyniku przecieku, którego źródło pozostaje nieustalone, cały świat poznał treść opinii brytyjskiego ambasadora w USA. Według niego administracja w Waszyngtonie jest nieporadna i pozbawiona pewności siebie. Brytyjski rząd od razu podkreślił, że nie uważa, by te epitety były zasłużone. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Były dwukrotny mistrz świata w pływaniu uratował tonącego u wybrzeży Sardynii. Włoch Filippo Mannini był szybszy niż wezwanie ratownicy. Ocalony trafił do szpitala, gdy wyszedł, powiedział, że nie zdążył podziękować ratownikowi sportowcowi, ale ma nadzieję, że uda mu się z nim skontaktować. W Trójce czas na kolejne informacje sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki. Piast Gliwice zagra dziś w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Podopieczni Waldemara Fornalika zagrają na wyjeździe z Batę Borysów. Na papierze wydaje się, że przeciwnik jest poza zasięgiem, ale sensacyjny mistrz Polski chce sprawić kolejne niespodzianki. Za gole odpowiadać ma Piotr Parzyszek. Czuję się dobrze. Potrzebowałem pół roku, żeby się przyzwyczaić do wszystkiego. Jestem przyzwyczajony. Ostatnią rundę pokazałem, że swoje umiejętności, co mogę dodać. Teraz mogę jeszcze powiedzieć, że jeszcze lepiej się czuję i zobaczymy, co będzie. Cieszę się, że nareszcie do tego dotarłem i że to od razu będzie Liga Mistrzów. No zobaczymy. No. To też to będzie piłka nożna, to nic innego, tylko że inny poziom i inne stawki. Początek meczu o 19. Teraz kolarstwo, bo za nami 4 etapy Tour de France. O szczegółach Marek Brzeziński. Czwarty etap Tour de France wygrał Włoch Elia Viviani z Quickstep. Liderem jest Francuz Julien Alaphilippe z tej samej ekipy. Ulice Nancy rozprowadzają się. Kilometr, szaleńcza walka Włoch i Norwek. Włoch jednak lepszy. Elia Viviani pierwszy. Teraz piąty etap. Żegnajcie płaskie trasy. Na kolarzy czekają wspinaczki na strome zbocza Wogezów i spadanie na łeb, na szyję jak w Luna Parku. Start w Saint-Dié-de-Vosges, mieście zaprzyjaźnionym z Zakopanem. To tamtejsi kartografowie wymyślili nazwę Ameryka dla nowo odkrytego kontynentu. Tam 175,5 km huśtawki. To wyścig dookoła Wogezów. Ostatni podjazd i zjazd na metę w Kolmar. Piękne stare kamienice, sztachulec i renesansowe ozdoby, alzacka Wenecja. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam tylko, że wczoraj najlepszy z Polaków, Łukasz Wiśniowski z grupy CCC, przekroczył linię mety razem z peletonem i ostatecznie został sklasyfikowany na 106. miejscu. I na koniec Uniwersjada w Neapolu, we Włoszech rozpoczął się 7. dzień rywalizacji. Wczoraj brązowy medal wywalczyła Patrycja Adamkiewicz. Liczymy na kolejne krążki. Jeśli Polak stanie na podium, to na pewno. Po południu powie o tym Mateusz Fusiarz. 7. Środa z przewagą chmur w całym kraju, możliwe przelotne opady deszczu, a po południu, głównie na wschodzie, mogą pojawić się burze. Na termometrach od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych. Edycja druga dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 września 2019 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 rat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz inteligentne Audi A6, dostępne z ratą od 1800 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Witają Państwa w audycji do południa. Do południa. A dziś środa, zatem jak zwykle w środę informator ekonomiczny, dziś redaktor Arkadiusz Ekiert, vlogowska z Gabrieli Darmetko, płyta tygodnia o... Znakomita. Pocahontas i renesans. Później przodownicy lektury Mariusza Cieślika. Będą goście i to niezwykli. Zaraz Państwu powiem w związku z jaką datą z naszego muzycznego kalendarza. Świetny tekst, świetny materiał Violetty Myszkowskiej o uwaga o czeskich horrorach. No i oczywiście Michał Margański i nauka słuchania. Tyle do 12. Aha, i tuż przed 12 będzie oczywiście powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie, czyta Andrzej Mastalerz. Proszę Państwa, 55 lat temu ukazała się ta płyta. Somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you. O muzyce najlepiej rozmawiać z fanami, z osobami pozytywnie zakręconymi, dlatego o 10.30 będą przedstawiciele z fanklubu zespołu The Beatles, którzy przyjadą do nas specjalnie z Lublina i porozmawiamy o tym właśnie albumie A Hardest Night. 55 lat temu ukazał się ten krążek. 6 lipca dotarła do nas bardzo niedobra wiadomość. Odszedł João Gilberto, znakomity gitarzysta, wokalista brazylijski, uznawany za jednego z ojców bossanowy. A wszystko odbyło się pod koniec lat 50. w Brazylii, kiedy João Gilberto nagrał swoją pierwszą płytę Checa de Saudade. To jest kompozycja Antonio Carlosa Jobima. I ten album, który ukazał się dokładnie 60 lat temu, w roku 1959, wydany dwa lata później w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął na świecie modę na bossa nową. João Gilberto z albumu, proszę wybaczyć, będzie być może troszkę trzeszczało, ale to jest oryginalne wydanie na brazylijskim Odeonie sprzed 60 lat. Checa de Saudade. Vai, minha triste.

Disorder. Nagranie z albumu Unknown Pleasure, wydanego w 1979 roku po raz pierwszy, ale to jest edycja, która ukazała się z okazji 40-lecia wydania tego właśnie krążka. Podobnemu zabiegowi poddano album grupy B-52s. Louder, baby. Bang, bang, bang. 30 lat temu ukazał się ten krążek grupy B-52s. Niewiarygodne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty. Słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Arkadiusz Ekiert i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam widzę angielski, panowie? W lidze angielskiej? Tak, wszystko wielki dobrze. Biznes, kolejne miliardy, tak. Tak jest. Brexit i tak dalej. Brexit tylko sprzyja zainteresowaniu. To w sumie dobrze, że zapytałeś o ligę angielską, a nie ligę polską na przykład. Nie, ale tam są naprawdę olbrzymie pieniądze i to rzeczywiście jest poważna część gospodarki brytyjskiej, ponieważ to, co tam się dzieje, te wszystkie, ja nie znam się na giełdach i tak dalej, ale one są notowane, te wszystkie kluby, z odejście jednego piłkarza spowoduje spadek akcji o ileś tam procent. No to wystarczy spojrzeć na wysokość transferów i zarobków piłkarzy w lidze angielskiej, to już można się domyśleć, jaki Manchester to jest Manchester United powiedział, że poniżej 150 milionów funtów Pogby nie sprzeda. No ale mnie o piłce nożnej. No dobrze, nie będziemy mówili o sporcie, ale za to porozmawiamy o podatku dochodowym. Wszystko wskazuje na to, panie Sławomirze, że niższy podatek dochodowy w wysokości 17%, a nie jak dziś 18%, obejmie po raz pierwszy dochody za 2020 już rok. No i w kieszeni 25 milionów osób zostanie więcej oczywiście pieniędzy. No to chyba jest dobra wiadomość, ale z drugiej strony martwię się o budżet państwa. Tak, to znaczy to jest na pewno dobra wiadomość i wiadomość moim zdaniem wyczekiwana przez bardzo wiele osób. Powinniśmy iść w tym kierunku, aby podatki dochodowe obniżać, a utrzymywać, ja bym powiedział nawet normalizować podatki pośrednie, czyli VAT. VAT tym powinien być narzędziem dochodów podatkowych dla Skarbu Państwa. Natomiast jest to istotne z punktu widzenia samorządów terytorialnych, bo dzisiaj musimy o tym głośno mówić, dlatego że znaczna część przychodów z tytułu podatków dochodowych jest dochodami budżetów samorządów terytorialnych. W związku z tym samorządy powinny się już dzisiaj przygotowywać do tego, skąd czerpać dochody i o tym musimy rozmawiać. To nie jest zła rzecz absolutnie, że podatki dochodowe są obniżane. One powinny być obniżane i nie jest też złą rzeczą, konsekwencja, że są niższe dochody dla samorządów terytorialnych. Ale mówmy o tym, że te dochody będą niższe i zastanawiajmy się publicznie, również w przestrzeni publicznej, samorządy terytorialne, skąd powinny czerpać dochody, być może w miejsce tych podatków dochodowych, a być może dodatkowo, obok, jeszcze z innych źródeł. To jest moim zdaniem rzecz, o której powinniśmy rozmawiać. Mówi się o tym nawet, że do łącznie do 6 miliardów złotych będą mniejsze przychody, mówimy rocznie oczywiście, dla samorządów terytorialnych z tytułu, nazwijmy to, zmniejszania, systematycznego zmniejszania podatków dochodowych. Ja tylko przypomnę, że już w najbliższym czasie wchodzi w życie podatek, czyli brak podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Tak. To już jest pierwszy etap, prawda? Drugim etapem jest to obniżenie z 18% do 17%. To bije w samorządy, ale to nie jest, jeszcze raz powtórzę, zła rzecz, to jest tylko i wyłącznie asumpt, powód do tego, żeby zastanawiać się nad innymi źródłami przychodów, bo samorządy będą odgrywały coraz większą rolę, wszędzie na świecie one odgrywają. Mówi się nawet, że miasta jako miasta powoli przyjmują niektóre funkcje, jeżeli chodzi o infrastrukturę publiczną. To się tak łatwo mówi, szukanie innych źródeł dochodu, no ale, gdzie je szukać? Cywilizacja, świat się cały czas rozwija w ten sposób, że zwraca uwagę na te rzeczy, na które do tej pory nikt nie zwraca uwagi. Przecież wszyscy wynalazcy nie wymyślili czegoś zupełnie nowego, tylko zwrócili uwagę na te rzeczy, na które nikt do tej pory nie zwrócił uwagi. Być może ten asumpt, czyli ta przyczyna, ten powód, da nam kolejny jakiś bodziec do tego, żebyśmy myśleli o innych rzeczach, o nowych rzeczach dla nas. Okazuje się, że po zdrowie jeździmy za granicę. Czechy, Niemcy i Litwa to najpopularniejsze kierunki Polaków na zabiegi medyczne przeprowadzane na koszty Narodowego Funduszu Zdrowia i głównie chodzi tutaj na przykład o operację zaćmy. Tak, tutaj też musimy na to spojrzeć zupełnie z innej strony. Szkoda tych pieniędzy, przede wszystkim szkoda lekarzy. Ale wie pan, dlaczego tam jeździmy? Nie dlatego, że tam jest taniej, no bo to jest i tak refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko dlatego, że tam jest szybciej. Tam jest w zasięgu, nazwijmy to, ręki w sensie kalendarza, ale też blisko i bardzo łatwo się dzisiaj przemieszczamy, coraz łatwiej. I nie jest niczym złym z punktu widzenia społeczeństwa, że ludzie szukają takich możliwości, które dają im lepszy komfort życia. No ale szkoda, że te pieniądze trafiają właśnie tam, a nie do naszej służby zdrowia. I to musimy zmienić sposób myślenia, bo jest pytanie, dlaczego wszyscy jadą tam. Być może brakuje nam lekarzy, w związku z tym zastanówmy się, czy na przykład struktura wydatków z Narodowego Funduszu Zdrowia nie powinna iść w kierunku płacenia więcej lekarzom, żeby pracowali w Polsce, a nie wyjeżdżali poza Polskę. No to pytanie retoryczne chyba jest. Artykuł Rzeczpospolitej kończy się takim stwierdzeniem, że jednym z powodów są wysokie żądania płacenia lekarzy. Ja bym powiedział, że to jest tylko i wyłącznie skutek sytuacji. To nie jest powód. Lekarzom powinno się więcej płacić. Zastanówmy się, być może ta struktura wydatków jest niewłaściwa. I wtedy ludzie zaczną tutaj w Polsce szukać tych możliwości, bo będą lekarze w Polsce, bo te terminy się skrócą. Na zabieg zaćmy nie możemy czekać, jak na przykład dzisiaj w Radomiu, 3 lata, prawda? Powinniśmy to mieć w zasięgu może nie tygodnia, bo trzeba to przygotować, trzeba odpowiednie badania przeprowadzić. No dobrze, miesiąc. Prawda? Miesiąc, 2 miesiące to są terminy, z którymi powinniśmy mieć do czynienia. Więc to jest bardzo dobra rzecz, o której powinniśmy rozmawiać, bo dzięki niej zastanawiamy się, co zrobić, żeby tą sytuację zmienić. Ale czy naprawdę lekarze w Czechach i na Litwie zarabiają więcej od naszych polskich? Tam jest bardzo wielu polskich lekarzy. Dlaczego oni tam są? Aha. Dlatego, że tam zarabiają lepiej, mają lepsze warunki pracy. Na przykład mają znacznie większą część swojego czasu pracy poświęcaną sprawom merytorycznym. Nie wypełniają różnego rodzaju zestawień statystycznych. To też ma swoje duże znaczenie, prawda? Czyli lekarze są lekarzami, a nie pracownikami administracyjnymi. Wszystko ma swoje krócej znaczenie. Krócej pracują jeszcze. I krócej pracują, mają większe możliwości rozwoju też zawodowego. No, problem zamówień publicznych to nie jest problem od dziś, nie od roku, ale od lat. Ale rząd przyjął nowy projekt prawa zamówień publicznych. Zamówienia publiczne mają być bardziej dostępne dla mniejszych firm. To dobry ruch? Genialny, bardzo dobry, bo 10% naszego PKB to są wydatki z tytułu zamówień publicznych. Za ostatnie 4 lata mniej więcej 200 miliardów złotych to jest wartość zamówień publicznych udzielanych rocznie. To jest 10% produktu krajowego brutto. I co więcej, w tych zamówieniach publicznych mamy do czynienia z tym, że na przykład bardzo mało małych i średnich przedsiębiorstw z nich bierze udział. Nie są zainteresowane. Mhm. Prawie połowa zamówień publicznych to są przetargi, w których startuje jeden oferent. czyli coś jest złego co do zasady. W strukturze jest coś złego i to od samego początku tych zamówień publicznych, od bardzo wielu lat. W zamówieniach publicznych ceni się taniość, a nie efektywność. Ceni, no tak. ceni się kwestie formalne, czyli byle przecinek nas eliminuje z przetargu, a nie zwraca się uwagi na kwestie jakościowe, bo to jakość jest tym, czego szukamy co do zasady w życiu. Więc oczywiście, my możemy obserwować strony rządu, bo wszelkie zamierzenia legislacyjne są bardzo wyraźnie pokazywane na stronach rządu. Jest Rządowe Centrum Legislacyjne, które pokazuje, co w najbliższym czasie, czym się będzie rząd zajmował, jakie ustawy będzie przyjmował. To są bardzo ciekawe lektury. Można tam wyciągnąć wiele wniosków co do zmian. I ta zmiana idzie w bardzo dobrym kierunku, bo te zamówienia publiczne, jeszcze raz powtórzę, to jest ponad 200 miliardów złotych. Powinno być coraz więcej, bo z roku na rok mamy coraz więcej. W zeszłym roku było to 10%, dwa lata temu 8% produktu krajowego brutto. A ponieważ PKB się zwiększa z roku na rok, jeżeli udział zamówień publicznych się zwiększa w zwiększającym się PKB, to znaczy, że ich jest w ogóle coraz więcej. No i z pozoru dobra informacja, proszę państwa, panie Sławomirze, spadają ceny polis OC. Wiadomo, to jest ubezpieczenie obowiązkowe. Od początku roku spadły już o 13%. Mamy do czynienia z wojną cenową, ale to niekoniecznie musi być korzystne dla klienta w ostatecznym efekcie. Zdecydowanie tak. Rzeczpospolita tutaj bardzo dzisiejsza, bardzo celnie zwraca uwagę, że może to doprowadzić do tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą obniżały ceny, żeby przyciągnąć klientów, a za chwilę się okaże, że przestają być rentowne. W związku z tym na przykład odpowiednie urzędy nadzoru, chociażby Komisja Nadzoru Finansowego, zwróci na to uwagę i zacznie się... Niższe odszkodowania. Efekt jojo się zacznie, czyli będą znaczne obniżki, a to, że niższe odszkodowania się pojawią, no to co do zasady towarzystwa ubezpieczeniowe powinny bardzo starannie się temu przyglądać. My dziś mamy erę cyfryzacji, globalizacji. W tej erze my jesteśmy w stanie się podłączyć online. Dlaczego kierowców nie podłączać coraz bardziej online? My powinniśmy się wszyscy na to zgadzać dobrowolnie, dlatego że jest w naszym interesie, bo wtedy ubezpieczyciel może na przykład wyczuć, jakie mamy nawyki jazdy, czy jesteśmy bezpiecznym, czy niebezpiecznym kierowcą, czy prowokujemy innych do niebezpiecznej jazdy, nawet sami będąc bezpiecznymi. W cudzysłowie. No nie wiem, czy chcielibyśmy być aż tak inwigilowani, aż do tego stopnia. Coś za coś. Tak czy inaczej zostawiamy za sobą ślad cyfrowy we wszystkim, co robimy w każdej sekundzie swojego życia. W związku z czym, zwiększając ten ślad cyfrowy o być może parę promili albo parę procent, możemy mieć znaczne korzyści, jeżeli chodzi o lepsze wycenienie naszej polisy OC. Jest taka firma ubezpieczeniowa, która współpracuje z nawigacją i tam po prostu, dobrowolnie oczywiście kierowca, jeśli się tam zaloguje i będzie jeździł zgodnie z przepisami, nie przekraczał prędkości, to będzie miał zniżki w ubezpieczeniach. Ale konia z rzędem temu, kto jest w stanie na przykład na drodze, nawet w mieście, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km i jechać 50 km na godzinę. Zatrąbią pana, panie Sławomirze. Okej, ale w życiu z reguły zwycięża nie ten, kto jest bezbłędny, ale ten, kto popełnia mniej błędów. Czyli jeżeli dzięki tej w cudzysłowie inwigilacji, bo moim zdaniem to jest pozytywny aspekt inwigilacji jako takiej, bycia w świecie cyfrowym, bycia podłączonym online w obie strony, bo zarówno odbieramy, jak i wysyłamy sygnały, jest to, że jeżeli nawet jeździmy nie do końca zgodnie z przepisami, bo czasami rzeczywiście one mogą być absurdalne. Czasami się nie da po prostu jechać zgodnie z przepisami. Oczywiście, to tak możemy sobie potocznie powiedzieć, aczkolwiek powinniśmy ich przestrzegać, to jednak popełniając mniej błędów, jesteśmy lepszym klientem dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Czyli nam się opłaci, dobrowolnie podkreślam, zgodzić się na to, żeby być podłączonym po to, żeby te parę złotych miesięcznie zaoszczędzić. Na inne rzeczy możemy je wydać na cokolwiek innego wtedy. I na koniec taka oto ciekawostka. Czerwiec przerwał dobrą passę w kinach. Zaledwie o 0,3% większa była widownia kin w Polsce w drugim kwartale tego roku. Coś się stało? Tu wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć w bardzo długiej perspektywie. W drugim kwartale mieliśmy oczywiście, bo nam się generalnie klimat zmienia i nam się przesunęły okresy poszczególne klimatyczne. No w czerwcu mieliśmy bardzo, maju, w czerwcu mieliśmy bardzo gorące okresy. To nie jest moment, żeby przebywać. No jak przecież sale w kinach są klimatyzowane, więc... Oczywiście, ale jeżeli nie jesteśmy w pracy, bo w pracy wolimy być, wykonując coś zawodowego, raczej wolimy być w klimatyzacji. Natomiast prywatnie wolelibyśmy pójść nad Wisłę, wolelibyśmy pojechać nad Zegrze, gdziekolwiek. I w związku, ja może zwrócić uwagę, promuje lokalne możliwości, a nie wyjazd gdziekolwiek i pozostawianie śladu węglowego na przykład. Także wtedy oczywiście wolimy być na zewnątrz, nie chcemy iść do kina. Po drugie, my jesteśmy bardzo, coraz bardziej będziemy uzależnieni od entertainment, czyli tego przemysłu rozrywkowego, bo szukamy w życiu komfortu coraz większej jakości, zarabiamy coraz więcej obiektywnie, średnio. Zarabiamy coraz więcej, mamy coraz większy dochód rozporządzalny, w związku z czym chcemy wydawać również na rozrywkę, na przyjemności. Kino jest doskonałym miejscem, bo nie idziemy obejrzeć filmu. Bardzo często idziemy ze znajomymi, idziemy z przyjaciółmi, idziemy przebywać w jakimś socjalnym środowisku, wypić jakiś napój, zjeść coś przy tej okazji, być gdzieś poza domem, prawda? Być z innymi. No i przede wszystkim produkcje. Polska jest bardzo dobrym środowiskiem filmowym, kinowym. Mamy bardzo dobre polskie produkcje. Proszę zwrócić uwagę, że również bardzo wyraźnie zwracamy wszyscy uwagę na to, że oglądamy polskie produkcje. No tak. Tylko Francja w Europie ogląda więcej rodzimych produkcji niż Polacy. Hirek, kiedy ostatni raz byłeś w kinie? Trzy tygodnie temu. Także ja tam chodzę sobie do kina, chociaż mam trzy serwisy streamingowe, gdzie oglądam filmy. Ale ja mam jeszcze taką propozycję, ponieważ dzisiaj z kolei przeczytałem informację, że obywatele Ukrainy wydają już w tej chwili w Polsce dwa razy więcej na zakupy niż Niemcy. To może wprowadzić w kinach na przykład napisy ukraińskie i być może jest to jakieś rozwiązanie. Przyciągniemy w tych obywateli Ukrainy, którzy tutaj w Polsce mieszkają. Myślę, że to nie jest takie za bardzo potrzebne, dlatego że oni bardzo szybko uczą się języka polskiego. To może tak. Może po polsku. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Ekiet, Sławomir Horbaczewski. Bardzo panom dziękuję za te wszystkie informacje. Dzień. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Błyskawiczna wyprzedaż! Tylko 48 godzin! Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 60 cali LG 4K Ultra HD za 2499. Pralka Indesit 1000 obrotów za 749. Uwaga! Pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jedno nagranie związane z naszym muzycznym kalendarzem. 20 lat temu ukazał się album Red Hot Chili Peppers Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hardcore.

talk to my friend so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, cause when I'm with you, I still don't think the same. Just how you feel like I do, no one else can. To była wielka fanka NBA, czyli koszykówki amerykańskiej, Beyoncé Knowles, oraz przede wszystkim fanka Houston Rockets. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Wiertarki, wkrętarki, poziomice i młotki to narzędzia, którymi posługują się na co dzień. No bo pani to potrafi. Co panie potrafią? No przede wszystkim remontować, ale i gotować. No ja gotować średnio, ale malujemy, przerabiamy, remontujemy i co jeszcze? No i zakres tak jak polska kobieta, tak? Polska kobieta to umie zawsze dużo, czasami za dużo i się z tym wyrywa, ale nasza specjalizacja to jest właśnie to, żeby pokazać, że można zrobić remont małym kosztem w mieszkaniu i mieszkać mega designersko, nie wydając dużo. O, to jest nasza misja. Ania Drost i Beata Łańcuchowska realizują swoją misję na blogu Pani to potrafi. I żeby odświeżyć swoje mieszkanie, wcale nie trzeba mieć wielkich umiejętności, wielkich pieniędzy i stosu narzędzi. Dziewczyny udowadniają, że wszystko można zrobić w prosty sposób. Farby dzisiaj nie są drogie, są wszędzie dostępne. Nie trzeba już szlifować, nie trzeba mieć parku maszynowego, żeby taki mebel przygotować. Po prostu trochę odwagi, wyobraźni, malujemy. A wiedza jest wszędzie, bo tak naprawdę na naszym blogu inspirujemy, ale także pokazujemy krok po kroku, jak wykonać. Oprócz tego, że opisujemy, ale także pokazujemy na zdjęciach, czyli ewidentnie można sobie przyjrzeć się, jak coś jest wykonane. Można do nas napisać, bo czytelnicy piszą, zadają pytania, a najśmieszniejsze jest to, że najczęściej to piszą mężczyźni, którzy nie wierzą w swoje żony i dziwią się, co te kobiety tam robią i zadają nam różne pytania. Mój projekt to tak naprawdę drewniana ramka zrobiona z takich oto deseczek, której nawiercę otworki i powieszę wazoniki. A potrzebuję do tego tak naprawdę dwóch dłuższych deseczek, mniej więcej 40 cm i dwóch krótszych. Moje mają 36 i 6 mm. I nic nie wyrzucamy. Ja uważam, że zanim wyrzucimy jakiś stary mebel, a stary mebel, co niesie za sobą, dobry materiał, nie to, co jest dzisiaj, to lepiej to stare odnowić. Po pierwsze, mamy mebel z duszą, mebel z historią, mamy to, że fantastycznie spędzamy czas, bo możemy to zrobić z dziećmi, z mężem, z babcią, z mamą, z ciocią, z kimkolwiek, albo sami i mózg odpoczywa, się relaksujemy od codziennych zajęć. Mamy niepowtarzalny unikat dzieł sztuki, które sami zrobiliśmy i jeszcze oszczędzamy środowisko, bo to jest właśnie fajne, żeby nie wyrzucać, nie zaśmiecajmy tej planety. Ja płaczę, jak chodzę po miastach i widzę, jak miasto wygląda, a bardzo często leżą rzeczy, które można jeszcze wykorzystać. A w jaki sposób można je wykorzystać, zobaczymy na blogu Pani to potrafi. Uwielbiam te materiały Gabi. Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. I jeszcze kilka dat z muzycznego kalendarza, które postanowił uzupełnić pan Piotr. 10 lipca 1954 roku urodził się Neil Tennant. Tego samego dnia w 1959 roku na świat przyszedł Zbigniew Kraszewski, Cytrus, Kombi, TSA, Skywalker, Oena Chylińska. 10 lipca 1969 roku zmarł Bogumił Kobiela, znakomity aktor komediowy, Małżeństwo z rozsądku, Miłość, Złe humory, Ma, Panie Kowalski, Panie Kwiatkowski, Tak bardzo zmienił się świat i tak dalej. No i 10 lipca 1969 roku miał miejsce pogrzeb Briana Jonesa, gitarzysty i założyciela grupy The Rolling Stones. Pan Piotr pozdrawia wszystkich, szczególnie tych, którzy świętują dziś swoje 40. urodziny. Panie Piotrze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin oraz dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje nie tylko 40., ale w ogóle urodziny. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar,